Kıymetli dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu programında, bu ikinci kısımda bugün Tin suresinin koridorlarında tabirinize dolaşıyoruz. Ve oradan zihnimize, gönlümüze mana devşirmeye çalışıyoruz. Vahyin tecellilerini toplamaya çalışıyoruz. Kıymetli hocam, Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber ve şimdiye kadar yemin edilen ibarelerin, kavramların ne ifadeye, ne anlama geldiğini hocam kendi zaviyesinden gayet güzel dile getirdi. Dedi ki, Tin zeytun ardından Sina dağının gelmesi, belde-i yeminin gelmesi, mekanla ilişki kurularak anlaşılsa daha yerinde olur dedi. Bunları sadece incir ve zeytine indirgemek doğru değil. Bu da bir görüş farkıdır, anlayış farkıdır. Buna saygımız var ama dedi, Sina dağı bir orada mekan söz konusuysa, belde-i emin bir mekan söz konusuysa, bunları da özellikle Hazreti İsa'ya ve Hazreti İbrahim'e vahyin indirildiği efendim Tin-i Zeytu, değil mi? Zeyta. Zeyta. Tin-i Zeyta bölgesi olarak Filistin'deki algılayabiliriz, anlayabiliriz dedi. Ve onun üzerine başka açılımlar da hamdolsun oldu. Yani bizim Allah'ın kelamına muhatap olduğumuz her mekanı da bir tür bu cümleden ele alabiliriz diye kendi hayatımıza bakan yönlerini gündeme getirdik. İmanla, imanın emniyetli kalesine sığındığımız ve orada emniyet duygusunu hissettiğimiz her yerde bir tür belde-i emin olabilir diye bir açıklama yaptık. Ardından da ahsen-i takvim ile bunların ilişkisini kurduk. Ahsen-i takvimin birçok yerde başka şekilde nasıl açıldığını, Kur'an'ın başka ayetlerinde nasıl dile getirildiğini bize hocam referanslarıyla verdi, izah etti. Fakat hocam herhalde sormamız gereken bir nokta ahsen-i takvimle beraber el insan. El insanı nasıl anlayacağız? Buradaki insan bütün insanlık mı, belli bir insan mı diye insanın aklına sualler geliyor. Ne dersiniz? Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu tür bazı isimler böyle bazen belirteç takısı başında olur. Evet. Bazen olmaz. Belirteç takısı olanların da anlamını standart bir şekle daraltmak durumunda değiliz. Mesela el insan ifadesindeki el takısı hem cins anlamı verebilir, yani bütün insan cinsi anlamı verebilir, hem de belli nitelikteki insan anlamı verebilir. Böyle olunca insan ifadesinden bütün insanları anlamamız mümkün olduğu gibi özellikle inkarcı insanı anlamamız da mümkündür. Nankör, inkarcı insan. İnkarcı insanı. Çünkü bir sonraki ayet bir cezai müeyyide ortaya koyan esfele safiliğine inmekten, indirilmekten söz ediyor. Surenin sonunda da dini yalanlatan sebep nedir diye bir başka hatırlatma var. Allah'ın hüküm verenlerin en üstünü olduğu uyarısı var. Evet. Böyle olunca anlaşılıyor ki karşıda böyle bir inkarcı tip muhatap alınıyor. Onun üzerinden bir mesaj verilmeye gayret ediliyor. Zaten yeminlerin baştan gelmesi muhatabın bir anlamda karşı çıkış içerisinde olduğunu zaten zımnen hissettiriyor. O itibarla eğer maksadı bütün insanlar olarak alacaksak hemen İsra suresinde Yüce Allah 70. ayette buyuruyor ki zaten daha önce okuduğumuz ayetlere ilaveten وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا. Evet. Biz hem şeklen insanı en güzel şekilde yarattık, ayrıca hem de mükerrem Adem olduğunu keramet sahibi, kerim bir varlık haline getirdik. Çünkü her insan zihninde Allah'a karşı bir inkar besliyor olsa da o inkarcı zihnin sahibi adam başlı başına bir ayettir. Yani Allah'ın varlığını gösteren, eser olması itibariyle müessiri işaret eden bir varlıktır, bir tabii. işarettir, bir delildir. Dolayısıyla inkarcı bile olsa insan değerlidir. Tabii. Onun için bir keramet sahibi olmak, bir kerim olmak, bir değer ifade etmek, bütün insanların ahsen-i takvim üzere yaratılmışlığını da beraberinde getiren bir özelliktir, ayrıcalıktır diğer varlıklara göre. Siz burada kerameti genel ele alıyorsunuz. Evet, İnsanın mükerrem kılınmasının da bir tür keramet olduğunu evet. söylüyorsunuz. Aynen İsra suresinin 70. ayetini böyle anlıyorum ben. Eğer bu sözünü ettiğimiz Tin suresi 4. ayetteki el insana bütün insanlar anlamı vereceksek bunu destekleyen işte falanca ayetler de var. Evet, evet. Bütün insanlar için. Ancak biz bunu belli insan, niteli, belli sıfatları olan insan, özellikleri belli, olan insan. Belli özellikteki insanlar gibi de algılayabiliriz. Surenin devam eden ayetleri bu anlamı da ayetin içerdiğini gösteriyor. O zaman biz bu nankör insanı, bu inkarcı insanı kendisini aslında kerim bir varlık haline getirmesine rağmen Yüce Allah'a karşı nankörlük yapan bu insanı evet. da biz en güzel şekilde en diğer varlıklara göre maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, psikolojik yapısıyla onu en kıymetli yere koyabilecek şekilde dizayn ettik. Çünkü ve nefsim ve ma sevvaha fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Böyle bir insan bile yemin edilmeye değer bir konuma getirilmiştir. İnsana ve onu şekillendiren güce yemin olsun ki Allah o nefse, o insana hem fücurunu ilham etmiştir yani yoldan çıkabilme özelliğini hem fücurdan korunabilmesi yani takvasını ona ilham etmiştir. Dolayısıyla o insanın da nankör insan olması ihtimali bulunmasına rağmen o da en güzel şekilde yaratılmıştır. Fakat ona bu defa seni en güzel şekilde yaratmış olan Allah'a karşı neden bir nankörlük içerisindesin açılımını İnfitar suresinin aktardığımız ayetlerinde buluruz. Bu bir kınama ifadesidir, bir ayıplama ifadesidir. Hani sarsıcı bir uyarıdır. Kendine gelmesini sağlamak, biraz daha durumunu kontrol etmesini sağlayıcı bir hatırlatmadır. Peki, ama iki türlü de anlayabiliriz ayeti. İki tür anlamadan sizin fikri galibiniz hangi yöndedir? Siz hangisini daha çok ben kabule bu söylediğim ikinci anlamın daha öncelikli olduğunu düşünüyorum. Nankör bir insana evet. belli sıfatlardaki tabii. o öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Ya yani bu kısa surelerde böyle insan tabirinin geçtiği yerleri hep genel insan olarak algılamayı sıkıntılı görüyorum. Mesela Alak suresinde innel insane leyatga en ra'ahu istana. İnsanoğlu azar. Azar çünkü kendini müstani görür. Kendini müstani görür. İyi de herkes kendini müstani görmüyor ki. Burada sözü edilen kendini müstani gören insan tipi, insanoğlu değil. Bu özellikteki bir insan. İnnel insane li rabbihi lekenudun. İnsanoğlu Rabbine karşı çok nankördür. Nankördür. Hani zalûmen cehûlâ. Zalim ve cahil. Her insan böyle değil ki. Yani siz düşünün ki mesela çocukken ölenler var. Onlar da insan. Yani akli melekeleri tam yerine gelmemiş bir insanı sırf insan olduğu için kenut olmakla suçlayamazsınız ki. Oradaki el takısını cins anlamına almak zorunda değilsiniz. Onu belli bir sıfatı taşıyan insan olarak algılarsınız. Bunu inkarcı insan gibi yorumlarsınız. Ayeti daha doğru anlamış olursunuz. Öbür türlü olunca herkes potansiyel bir suçun muhatabı gibi algılanıyor. Bence ayetlerin anlamı sıkıntıya giriyor. Öyle anlayana da hoş ne niye böyle anladın, büyük kabahat işledin demiyorum ama bu ayetlerin bizim dediğimiz gibi de anlaşılma ihtimali var. Bu ihtimal bence diğerine göre %51 konumundadır. Daha galip çünkü durumdadır diyorsunuz. Yemin ifadelerinin surenin başında bulunmasının başka bir anlamı olmaz. Yani niye yemin ediyor ki Allah-u Teala? Herkesin kabul ettiği bir gerçeğin başında yemin etmenin bir anlamı yok ki. Aslında dediğiniz önemli hocam. Sizi birazcık nefeslendireyim. Çayınız da soğumasın. Şimdi bir açıdan baktığımızda başka meseleleri de aslında gündeme getiriyor bu yaptığınız tahliller şu bakımdan. Şimdi insan doğası, insan tabiatı, fıtratı, ne diyorsak hilkati. Bunlar evet. Hep tabii farklılıklarla ayrılıyor. Nüanslar var aralarında mutlaka elbette. Ama. Şimdi insan fıtratının bir tarafında da fücura yatkınlık olduğunu biliyoruz. Var, yani tabii. İki yönlü. Tabii, insan Şems fıtratı, suresinde var. Evet, tek yönlü değil insan değil. Fıtratı. O zaman melek olur zaten. Melek olur. Dolayısıyla teklif de manasız olur. Evet. Ondan sonra insanın bir adeta bir karanlık tarafı var, bir de aydınlık tarafı var. Evet. Bir karanlığa meyilli fıtraten tarafı var, bir de aydınlığa, hakikate, hikmete meyilli tarafı evet. var. Bu karanlık ve aydınlık meyillerinden hangisini insan besliyorsa ona göre ya muttaki insan çıkıyor ya da facir insan çıkıyor, fasık çıkıyor, evet. münkir çıkıyor, kafir çıkıyor. Evet. İlahir. Şimdi acaba Rabbimiz burada el insan derken insanlığın genel bu fıtratındaki o karanlık tarafa da hitap ediyor olabilir mi? Zaten öyle olmasaydı diye bir sual geliyor. Aklınıza geliyor, haklısınız. Evet. O zaten ihtimal dahilinde olmasaydı bu baştaki elif lam cins manasına da gelir sözünü söylemezdi. Amen. O zaten tabii, bunu o söylemekle var. Biz zımnan söylemiş oluyoruz. Tabii diyorsunuz. O da var zaten ama ben yani surenin başındaki yeminlere baktığım zaman, devam eden ayetlere baktığım zaman ve iman edenler, salih amel işleyenlerin bu kategorinin dışında tutulduğu gerçeğine özellikle vurgu yapıldığını görünce diyorum ki buradaki insan her insan olmaktan öte daha çok bu güzelim yaratılışına itibar etmeyip Allah'a karşı sorumluluğunu bilmeyen adam daha çok paylanıyor, daha çok kınanıyor. Belki birinci derecede muhatap o. Evet ama tek muhatap odur demiyorum. Tek muhatap değil. Çünkü Hazreti Peygamber'in de ben haddimi aşarak bu Sümme radadnahu esfele safiliğin ayetini okuduğunda mutlaka kendine bakan yönüyle bundan tesir aldığını, bundan bir kulluk hissesi çıkardığını adeta düşünmek istiyorum. Yani en muttaki hani diyebileceğimiz tırnak içinde ne demek muttaki çok geniş bir şey ama evet. en muttaki insana bile hitap eden bir tarafı var bu esfeli safiline reddedilme meselesine. Çünkü öyle olması gerekiyor. Kur'an'ın hitabı mutlak. Mutlak olduğuna göre herkesin kendi seviyesinde buna muhatap olması ve buradan ders, ibret alması, kulluğuna hisse çıkarması icap ediyor. Dolayısıyla hani muttaki bir insan... Bir tarafıyla öyle diyelim. Evet bir tarafıyla öyle. Hani peygamber örnekliğinde bir peygamberin yani neticede esfele safiliğinle anılması Amen. Neticede doğru değil. Doğru değil ama... Ama oraya düşmeme anlamında hani kendini o, kontrol tabii. etmesi anlamında tabii ayet herkese hitap ediyor. Hani ayakları şişene kadar namaz kılan bir peygamberden bahsediyoruz. Elbette. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Diye hani, peygamber. Ben zaten nasıl olsa cennetliyim her şeyi falan böyle bir şuurda bilinçte bir peygamber tasavvurumuz yok. Yok elbette. Dolayısıyla herkes için de bu imtihan sırrı devam edeceğinden esfeli safilinle alay illiğin arasında sürekli gidiş gelişler olabilme ihtimali dolayısıyla evet. bunu canlı dinamik algılamamız gerekiyor. Doğru. Bütün insanlık olarak da algılamakta evet. bir beis yok. Evet. Ama öbürünün biraz daha önde olduğunu kanaati acizane eyvallah. Ifade ediyorum. Yani ağır basıyor diyorsun. Zaten kitapta da birinci tercihin genelin kabul ettiği olduğunu söylüyorum. Amin. Ama bu bundan ibaret değil. Buna böyle de bakıldığı zaman daha eyvallah. Bir yerli yerine oturur diye düşünüyorum. Eyvallah, eyvallah. Şimdi devam ediyor evet. öbür ayet. Evet. Esfele safilin kısmı. Sümme sonra reddednahu o insanoğlunu reddettik, çevirdik, attık, döndürdük esfele safiliğine. Yani aşağıların en aşağısına. Demek ki aşağıların en aşağısına itilmek bir sonuç. Biz şimdi o insanı nasıl anlayacağımıza iyi karar vereceğiz. O insanı eğer bütün insanlar olarak algılayacaksak herkesin esfele safiliğine reddi ile karşı karşıyayız. Ya, Tabii. Yani bir sonraki istisna cümlesini düşünmeyecek olursak, herkesin esfele safiliğini nedir? Herkesin esfele safiliğini yok. Niye? Çünkü esfele safiliğin bedensel anlamda erzeli umur diyor ona Kur'an-ı Kerim iki ayette. Evet. Nahl suresi 70. ayette erzeli ve umur. Bir de Hac suresinin 5. ayetinde. İçinizden erken vefat ettirilenler de olur diyor. Bir kısmınız erzeli ömre reddolunursunuz. Hmm. Erzeli umur yaratılışın baş aşağı dönmesi. Yani Yasin'de de var ya ve men nuammirhu nunekkisu fil halqi. Yaratılışın baş aşağı çevrilmesi. Çünkü yani yaşlılığa ulaşmak. Evet. Ama herkes yaşlılığa ulaşmıyor. Ulaşmıyor. Erken ölenler var. Ki erzeli ömür kendisinden var. Kaçınılan ve sığınılan bir, değil mi, husus aynı zamanda. Aynı zamanda öyledir. Tabii bu inkarcılar için böyledir Yusuf Bey. Onu hemen ifade edelim. Mesela çok yaşlı olunca erzeli ömür, erzeli ömür diye böyle bir büyük bir tedirginlik içerisine giren insanlar oluyor. Ben yakınlarımdan biliyorum. Biliyorsunuz, evet. Erzeli ömür aslında bedenin zaafa uğraması, hani bilen, anlayan, muhakemesi yerli yerinde olan bir vücut bir süre sonra bunları peyderpey kaybediyor. Kaybediyor. Kaybediyor. Bu büyük bir çöküntü meydana getiriyor insanda. İnanan için bu bir imtihan aracıdır. Eyvallah. Neticede Allah ne kadar imkan verdiyse o kadarından insanı sorumlu tutacaktır. Tabii. Yani 80 yaşındaki adamla 25 yaşındakinin muhataplığı aynı olmayacaktır. Meselelerde aynı değildir. Ama düşünün ki bu erzeli ömür işi bir inanmayan insan için düşünün. Ne büyük bir felaket. Felaket bu. Ve sefalet tabii. Yani şimdi çok inanmadığı büyük bir rezalet yani. Bir aleme doğru gidiyor, kendisini geri çekme ihtimali yok. Yok. Ölmek de istemiyor çünkü tek dünyaya inanıyor. Elden ayaktan düşüyor, güçten kuvvetten hafıza bulanıyor. Tabii. Başkalarına muhtaç hale geliyor filan. Tabii falan. Büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir sıkıntı. Erzeli ömür. O yani bedensel anlamda herkes erzeli ömre dönüşmüyor. İnanmayan için erzeli ömür bir felakettir. Ama inanan için böyle bir şey söz konusu değildir. Gayet. Biz eğer bir önceki ayetteki insan kelimesine nankör insan anlamı verirsek, işte ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ tam da yerli yerine oturuyor. İnanmayan, en güzel şekilde yaratılmış olmasına rağmen inanmayan insan sonunda aşağıların en aşağısına çevrilir. Nedir bu? İşte o dünyadaki kendi kararlılığını, kendi iradesini hak ve hakikat üzere belirlememenin sonucunda yaşadığı dalalet halidir. Evet, evet. Bu artık fiziksel bir çöküntü değil, inanç anlamında bir inkarı ortaya koyan bir düşüklüktür. Bu nankör insan içinde erzeli ömrüde bir tür esfeli safiliğinin yansıması gibi ele alınabilir. Evet. Şubesi gibi. Gibi düşünülebilir. Düşünülebilir. Evet. Yani bu işte insan kelimesine eğer nankör insan anlamı verirsek esfele safiliğini hem burada inkarcılık anlamında bir düşüklük hem de öbür alemde esfele safiliğin zaten cehennem çukurlarının en derin kısmı münafıkların gideceği ilan edilen innel münafıkîne fidderkil esfeli minennâr münafıkların gideceği en derin çukur olarak ilan ediliyor. Evet, evet, evet, evet. Böyle düşünebiliriz. Böyle düşünebiliriz. Esfele safiliğine ulaşmada ne oluyor da insan esfele safiline gidiyor? Ben Kur'an-ı Kerim'i hep daha önceden de birkaç defa ifade etmeye gayret ettim. Böyle ayetlerini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlamak durumunda olduğumuz bir kitap olarak görüyorum. Amenna. Şimdi biz insanoğlunu esfele safiline çevirdik. Adam diyebilir ki sadece bu ayeti okursa. Canım esfele safiliğine çevrildik. Bizim ne kabahatimiz var? Burada bir edilgenliğim söz konusu. Edilgenliğim benim kararım yok. Yok ki bir payım yok. Bir tercihim yok. Bir irade beyanım yok. Bir kanaatim yok. Ne kabahatim var diyebilir. Yani i̇şte, tabir yerindeyse biri hükmünü vermiş. Evet. Önce ahseni takvim sonra da esfele safilin yapmış. Ben ne yapayım ki? Yani diyebilir. Diyebilir. Tek yani böyle parçacı okursa böyle der. Evet. Kendince de haklı olur. Ama parçacı değil, bütüncül okursa hiç de haklı olmadığını kolaylıkla anlar. Çünkü gidecek bu defa Araf suresinin 179. ayetini okuyacak. 179. ayette bunun bir sonuç olduğu görülecek. Sonuç, sebep. Kur'an'da bazen sebep önce verilir, sonuç sonra verilir. Bazen önce sonuç verilir, sonra sebebine gönderme yapılır. Bu ikisi de var. Mesela işte bu Araf 179. ayette Yüce Allah buyuruyor ki, gene parçacı okunduğunda çok yanlış anlaşılacak bir ayet. Eyvallah. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Biz cehennem için pek çok cin ve insan yarattık. Evet. Şimdi burada bu böyle tercüme ettim mi bitti bu. Zaten kimin cehenneme gideceği kafadan belli. Kafadan belli. Evet. Dolayısıyla adam ilahi takdir bir adamın cehennemlik olması şeklinde tecelli etmişse. Ne yapsın ki? Kim o takdiri tersine bozabilir çevirebilir ki? Yani tabii. Kimin öyle bir takatı vardır? Haddine düşmüş. Hiç öyle bir şey yapılamaz. Ama işte ayetin sebep sonuç ilişkisi bağlamında okunması gerekiyor ve ayetin tamamının okunması lazım. O konudaki bütün ayetlerin de okunması lazım. Özellikle o ayetin de tamamının okunması lazım. Eyvallah. Allah-u Teala kimin cehennemlik olacağını söylüyor. Diyor ki, lehum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri var, gönülleri var. Fıkh etmezler. Onunla gerçeği düşünmezler. Ve lehum a'yunun la yubsirune biha. Gözleri var. Görmez. Hakikati görmezler. Ve lehum adanun la yesma'une biha. Kulakları var. Onunla da gerçeği işitmezler. İşte bu üç önemli özelliği, hassasiyeti, duyguyu, görevi icra etmeyen insan veya cin, neticede cehennemlik olur ya da cehenneme atılır. Bu bir sonuçtur. Evet. Esfele safiline reddedilmek de bir sonuçtur. Eyvallah, çok güzel. Mesela Yusuf Bey şöyle şimdi ayette, açılıyor bakın. Şimdi esfele safiline red meselesi daha da yerine oturuyor. Evet. Şimdi bakın şöyle ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Lem le'enne cehenneme minel cinneti ve nâsi ecmain. Biz hemen Hud suresi 119. ayet. Ve temmet kelimetü rabbike. Rabbinin şu hükmü tamamdır. Yani oluşmuştur, kesindir. Nedir? Le'emle'enne mutlaka dolduracağım. Cehenneme, cehennemi minel cinneti ve nâsi ecmaine. Cinlerden ve insanlardan toplumundan cehennemi dolduracağım. Dolduracağım. Peki şimdi bu konuyla ilgili tek ayet bu olursa, bu cımbız olarak alınırsa, Araf suresinin o okuduğum 179. ayetinin de yarısını alırsa, döner Tin suresinin bu 5. ayetini de parça oradan kopartıp koparırsa alırsa, şimdi bu adama ne diyeceksiniz? Kardeşim, yapacağım bir şey yok. Rolün biçilmiştir, iyi oyna bu rolü. Tabii. İyi oynadığı için de cezalandırılıyor adam. Evet. Yani kaderinde cehennemlik belirlenmişse, evet, cehenneme gitmek için çalışan adama niye böyle yaptın da denmez yani. Kaderi o. Ama işte bu bir parçacı okumadır. Bununla ilgili diğer ayetleri okuyacağız. Ki anlayalım, düzgün yani, anlayalım. Kur'an'ın en büyük müfessiri yine bizatihi Kur'an'dır. Amin. Kur'an, Kur'an'la anlaşılır. Kur'an'ı okumadan anlamak mümkün değil. Hemen İsra suresinin geleceğiz 63. ayetine. Hı. Yüce Allah iblise diyor ki, galed hep, git, kovuyor onu. Femen tebi'ake minhum. Kim insanlardan sana tabi olursa, fe inne cehenneme cezaukum cezaen mevfura. Sen ve sana insanlardan her kim tabi olursa, sizinin karşılığınız işte cehennemdir. Bakın, eyvallah, bu bir sonuçtur. Sonuçtur. Redednâhu esfele safilîn. Eğer cehennemi ifade ediyorsa bu bir sonuçtur. Onun sebebi iblisten yana tavır koymak. Bir tane daha. Ama tabi olmak. Evet, onun peşinden gitmek. Şimdi bir tane daha söyleyeyim. Hatta iki tane daha söyleyeyim. Biri Secde suresinde 13. ayet. Velev şi'na le ateyna külle nefsin hudaha. Biz dileseydik her cana hidayetini verirdik. Yani herkese hidayet verirdik. Allah'ın ona gücü yetmez mi? Elbette. Tabii. Yeter. Velakin ancak hakkal kavlu minni. Benden şu söz sabit olmuştur. Cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağı. Aynı Hud suresi 119. ayetteki gibi. Hı. İşte bununla ilgili de hemen gideceğiz Sa'd suresinin kaçıncı ayeti? 85. ayetine. Evet. Orada da iblisin Allah'a karşı tutumu kınanıyor önceki ayetlerde. Sonunda buyuruyor ki Yüce Allah. Kâle fel hakku vel hakka ekûlu. İşte gerçektir. Benim söylediğim gerçektir. Nedir söylediği? Le emle enne cehenneme. Cehennemi mutlaka dolduracağım. Minke seninle ve mimmen tebi'ake minhum ecmaine. İnsanlardan da kim senin peşine tabi olursa işte onunla dolduracağım. Şimdi evet. İşte mesela cehennemin bir sonuç olduğu. Tabii. Sonuç. Yoksa başından biçilmiş bir rol olmadığı. Öyle bir anlayış. İnsan iradesini selbetmediği meselesini böylece anlamış oluyoruz. Gayet açık ki o hele İsra suresi 63 ile bu Saat suresi 85. ayetler bu konuda bilinmesi zorunlu ayetlerdir. Bunlara bakmadan öbürleriyle gidince bu anlaşılmaz. Öyle hatalar yapılıyor ki Yusuf Bey. Yani biri karşı çıktığı zaman adama hak vermemek mümkün değil. Ben diyor mealde böyle okudum. Evet. İnnellezine keferu sevaun aleyhim. Enzertehum emlem tünzirhum la yu'minun. Ne olmuş şimdi bu ayete? Kafir olanlar uyarıp uyarmaman birdir, inanmazlar. Fark peki etmez. Uyarıp uyarmamak mı bir? Uyarıp uyarmamak onlar açısından sonuç olarak mı bir? Ya. Sen uyarsan da olur, uyarmasan da olur. Manası mı var? Yoksa uyarıp uyarmaman onlarda bir şeyi değiştirmiyor. Maksat bu mu? Elbette maksat ikincisi. Çünkü sevaun aleyhim diyor. Onlar için birdir uyarıp uyarmaman. Uyarıp uyarmama görevi senin birdir için deseydi değil. Sevaun aleyke diyecek. Tabii. Ondan aynen sonra fetemallahu ala kulubihim ve ala semihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ne yapsa da? Mühürlü kalp, mührü sökecek hali yok. Ama mühürlenmek bir sonuçtur. Evet. Sebep küfürden yana tavır koymaktır. Meseleyi sebep sonuç ilişkisinde gördüğümüz zaman redednahu esfele safilini çok doğru ve istikametli bir şekilde anlarız. Eğer o bir cehenneme gitme anlamında bir cezalandırma ise evet. Onun sebebi kişinin dünya hayatında cehennemlik olmayı tercihi ve o uğurda hayatı yaşamasıdır. Eyvallah. Evet hocam. Şimdi vaktimiz çok az kaldı. Burada kısa bir soruyla isterseniz burada noktalı virgül koymuş olalım. Buyurun. Birkaç dakikamızı onunla değerlendirelim. Şimdi bir insan düşünün. Yani bugünkü somut hayattan bir örnek vereyim daha doğrusu. Ekonomide bir eleman çalışıyor. Diyelim ki haftada normal performansıyla, normal yapması gereken işiyle ve yapısının da ona uygunluğuyla ondan sonra 50 parça üretirken bu eleman 20 parça üretir hale geldiğinde bu onun için bir düşüştür. Tabii. Düşüştür ve bunun da mutlaka bir karşılığı vardır. Elbet. Muahize edilir, fiyattan düşülür, ücreti kesintiye uğratılır vesaire. Şimdi burada nankör insanın nankörlüğünden dolayı esfeli safiliğine reddedilmesi meselesini anlarken acaba bir insanın gerçekten normal ahseni takvim kıvamı üzere yapacaklarından geri kalması, tembellik göstermesi, daha önceki halinden geriye düşmesi, evet. Bir ilim erbabının ilimdeki o efendim düşüşü, takvasındaki düşüşü, amelindeki düşüşü, genel anlamda o fıtratına uygunluktan aşağıya düşmek veya ruhani, kalbi, manevi mertebeden beden mertebesine mesela haz boyutunu yaşamaya başlamak. Bunları da kendi içine bir tür esfeli safiliğinin yansıması gibi alabilir miyiz tabii. Diye bir şey aklıma geliyor. Hiçbir tereddüdünüz yani olmaz. Manevi zevkleri tatmış bir insan düşünün, üst zirvelerde dolaşmış. Daha sonra bu insan ne yapıyor? Onlardan mümkün olduğunca kaçıyor ya da uzaklaşıyor, maddi bir hayat yaşamaya başlıyor. Daha önceki ideallerini bırakıyor, amaçlarını bırakıyor. Yani manevi, ruhsal mertebede olmaktan ziyade haz mertebesinde yaşamaya başlıyor. Hı hı. Bu da kendi içinde bir tür esfeli safilin gibi alınabilir mi? Elbette yani insanın hayatında o anlamda biz hep diyoruz bu ayetlerin mesajları herkesi ilgilendiriyor. Tek bir adamla, tek bir tiple sınırlı değil. Bu nankörlük mutlak anlamda bir inkar şeklinde olabileceği gibi mümin adamın da mesela büyük günah işlerken yaşadığı psikoloji onun öbür küfür türü nankörlükten vücudunda, beyninde, kalbinde bir şube açması demektir yani. Evet. O onun için gelgitler yaşanır. Onun için büyük günahları işler insan. Onun için Allah-u Teala ısrarla bunlara yanaşmayın, bunları yapmayın, yaparsanız işte sonu felakettir gibi uyarılar yapıyor. Yoksa insan eğer kamil anlamda gerçekten iman etmiş ise, onun salih amelleri onu o düşüklüklere efendim düçar olmaktan kurtaracaktır. Ama gel gör ki öyle bir insan yaşamıyor, yaşayamıyor. Duygularında, meşrebinde, mezhebinde, gündelik iş hayatında, okulsa öğrenciliğinde, her neredeyse bir takım düşüklükler, çukurluklar yaşıyor maalesef. Evet, o, gelgitler yaşıyor. Bu gelgitler kendi tercihinin sonucuysa onun faturasını dünyada sıkıntı olarak, ahirette de azap olarak çekeceğini bilmelidir. Eyvallah. Ona göre insanoğlu ehsan-ı takvim üzere yaratılmışlığının kadir ve kıymetini hiç unutmayan bilmeli ve esfele safiliğine düşmeme noktasında, düşerse de bunun kendisinin tercihinin sonucu olduğunu bilerek bu kabahatten uzak durması lazım geldiğinin mesaj olarak o ayetlerde kendisine yönlendirildiğini bilmek durumundadır. Bunlar bir kader değildir. Esfele safiline düşmek bir kader değildir. Bir tercihin sonucudur. Bunu böyle tercih etmeyenlerin de var olduğunu, onlar için başka bir ödül aleminin bulunduğunu da surenin geri kalan ayetleri bize öğretecektir. İnşallah onlarla İnşallah. Da buluşuruz. Biz de o öğreticiliğe bir sonraki programımızda talip olacağız. İnşallah. Bugün itibariyle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eksik ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, efendim Tin suresinde devam edeceğimiz noktayı biliyorsunuz. Bu esfel-i safiline reddedilmek meselesinden sonraki kısımla yolumuza devam edeceğiz. Bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalınız. Thank you.